Book 2 47 47 الإعداد للسفر matkavalmisteluja يجب أن نعبي شنطتنا sinun täytyy pakata laukkumme يجب أن لا تنسى شيئاً. Et saa unohtaa mitään. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Tarvitset ison laukun. لا تنسى جواز السفر. Älä unohda passia. لا تنسى تذكرة الطيران. Älä unohda lentolippua. لا تنسى الشيكات السياحية. Älä unohda matkasekkejä. خذ معك كريم واقي من الشمس. Ota aurinkorasvaa mukaan. خذ معك النظارة الشمسية. Ota aurinkolasit mukaan. خذ معك القبعة الشمسية. Ota aurinkohattu mukaan. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Haluatko ottaa tiekartan mukaan? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Haluatko ottaa matkaoppaan mukaan? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Haluatko ottaa sateenvarjon mukaan? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Muista housut, paidat ja sukat. تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات. Muista kravatit, vyöt ja pikkutakit. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Muista yöpuvut, yöpaidat ja teepaidat. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Tarvitset kenkiä, sandaaleja ja saappaita. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Tarvitset nenäliinoja, saippua ja kynsisakset. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Tarvitset kamman, hammasharjan ja hammastahnaa.